اس کی مدد کرنے والے نماز کریں کسے؟ دین کو. نام کیا ہے آپ کا؟ معین الدین، دین کے مددگار. اس نام پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس نام پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خواجہ معین الدین سے مدد نہیں مانگنا، خواجہ معین الدین کو چاہنا ان سے مدد نہیں مانگنا، خواجہ معین الدین سے مدد نہیں مانگنا، کیا ہوگا؟ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، وہ اولیاء ولی اللہ ہیں، تم بھی ولی بن سکتے ہو. تم کیا نہ کرو، ان کو چاہو، ان سے محبت رکھو، سب کرو، مگر کیا نہ کرو، ان سے مدد مت مانگو. کس سے؟ معین الدین سے مدد مت مانگو. بولنے والے سوچنے لی کہ کیا بول رہے ہیں، معین الدین سے مدد نہ مانگو. ارے تو خود بولنا ہے، وہ ہے کون؟ معین الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کے مدد کرنے والے. تو معلوم ہوا دین مدد لینے والا، خواجہ مدد کرنے والے. تو خواجہ سے مدد لینا دین کی سنت، جو دین کی سنت ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی. دین کا طریقہ، دین خواجہ سے مدد لیتا، جب سے خواجہ ہے دین ان سے مدد لیتا ہے. تو معلوم ہوا ہم تو معین الدین کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ معین الدین کہتے ہیں. لوگ بولتے ہیں خواجہ غریب نواز، غریب نواز معین الدین، آپ کے دونوں نام مشہور ہیں. غریب نواز کوئی کہے تو فوراً خیال کہا جاتا ہے اجمیر کے سلطان کی طرف جاتا ہے، غریب نواز. معین الدین کسی اسے سمجھتے ہیں، خواجہ غریب نواز. تو دین کے مددگار، دین کو نوازنے والے نے کہا. اب دین کیا ہوا کر؟ یہ غریب نواز، غریب کو نوازنے والے، دین کے مددگار، تو دین کے نوازنے والے، تو دین کیا ہوا؟ غریب. دین کیا ہوا؟ غریب. میں دین کو غریب بولوں تو آپ حیرت سے دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بغیر اسلام و غریبا، بغیر اسلام و غریبا، وسیعود غریبا. اسلام غریبی میں شروع ہوا اور پھر غریب بن جائے گا. پھر غریب بنے گا کون؟ اسلام. اسلام کا نام کیا دے رہے ہیں سرکار؟ غریب. سرکار جانتے ہیں معین الدین آنے والے ہیں، نام رکھا اسلام تو غریب. تو غریب اور وہ غریب نواز. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے معین الدین سے کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے، میرا دین مدد لے رہا ہے، میرا دین مدد لے رہا ہے، اور وہ میرا معین الدین میرے دین کی مدد کر رہا ہے. تم مدد نہ مانگو تو اس کا کیا جاتا ہے؟ تمہارا جاتا ہے. معین الدین دین کے مددگار، دین کے مددگار. ایسا بول سکتے کیا دین کو کسی کی ضرورت ہوتی کیا؟ دین بھی کسی کا محتاج ہوتا کیا؟ ہوتا ہوتا. دین کو دیندار کی ضرورت، دیندار کو دین کی ضرورت، دین کو دیندار کی ضرورت، دیندار کو دین کی ضرورت. اب نماز دین ہے یا دنیا؟ دین ہے. اب نماز پڑھنا ہے، نماز کو قائم ہونا ہے، نماز کو وجود میں آنا ہے، نماز کو ظہور میں آنا ہے. نماز نظر آتی ہے آپ کو؟ نماز نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. اب اسے نظر آنا ہے تو کون آنا؟ نمازی آنا. نماز کو موجود ہونا ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ نمازی کی ضرورت ہے. میری نماز کو میری ضرورت، میری نماز کی مجھے ضرورت، میری نماز موجود ہونے کے لیے میری ضرورت، میرے جسم کی ضرورت. میرا جسم نہ رہے تو میری نماز قائم نہیں ہو سکتی، میری قوت نہ رہے ہو سکتا کیا؟ تو نماز کی تمہارے بغیر تمہاری نماز قائم ہو سکتی ہے؟ تو نماز کو موجود ہونے کے لیے نمازی کی ضرورت، نمازی کو خدا کا محبوب ہونے کے لیے نماز کی ضرورت، نماز نمازی کو محبوب بناتی ہے، نمازی نماز کو موجود بناتا ہے۔ تو یہ اس کی ضرورت رکھتا ہے، وہ اس کی ضرورت رکھتی ہے، یہ دونوں میں بھی کوئی بھی خدا نہیں، یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نماز بھی خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے، نماز غیر خدا ہے، نماز خلق خدا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ نماز خدا ہے، قسم خدا کی وہ مشرک ہے خدا کا، وہ کافر ہے خدا کا۔ بے شک نماز عمل صالح ہے، بے شک نماز افضل الاعمال بعد الایمان ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، مگر نماز کو موجود ہونے کے لیے، قائم ہونے کے لیے نمازی کی ضرورت ہے۔ اس لیے نمازیوں سے اللہ نے خطاب کیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو کھڑا کرو، نماز کو، نماز کو کھڑا کرو۔ اقام یقیم اقامتا فہو مقیم، کھڑا کرنا، اقامت کسے کہتے ہیں؟ کھڑا کرنا، نماز کو کھڑا کرو، کسے بول رہا ہے؟ ہم کو۔ نماز کو قائم کرو، کسے کہتا؟ ہم سے۔ تو کیا مانا؟ تمہارا وجود نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہو سکتی، نماز نہ ہو تو تم جنت میں جا نہیں سکتے۔ تم کو جنت میں جانا ہے، نماز کو قائم کرو، نماز کو دنیا میں لانا ہے، تمہارا تمہارا آنا ضروری ہے۔ تو بولو اصل بات یہ نہیں ہے، یہ دوسرے کی ضرورت ہے نہیں ہے، نماز کو بندے کی ضرورت ہے۔ نماز کیا بتا رہی ہے؟ مجھے موجود کرنے والا خیر خدا۔ کون موجود کرتا ہے نماز کو؟ خیر خدا۔ اور خیر خدا اس کو بندے کو موجود کون کرتا ہے؟ خدا۔ اس اعتبار سے نماز کو موجود کون کرتا ہے؟ خدا۔ حقیقی موجود کرنے والا نماز کا وہ ہے جو بندے کو وجود دیتا ہے، بندے کو قیام دیتا ہے، بندے کو بہا دیتا ہے، بندے کو انا دیتا ہے، بندے کو طاقت دیتا ہے، بندے کو توفیق دیتا ہے، بندے کو ارادہ دیتا ہے، بندے کو سماعت دیتا ہے، بصارت دیتا ہے، کلام دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، علم دیتا ہے، حیات دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، قابلیت دیتا ہے۔ یہ حقیقی موجود کرنے والا نماز کا۔ اور مجازی موجود کرنے والا کون؟ جو وضو کر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز نظر نہیں آتی تھی، اب نماز نظر آنے لگی۔ کس میں؟ جو نماز نہیں ہے اس میں نماز نظر آتی ہے۔ نماز نمازی نہیں، نمازی نماز نہیں، نماز نظر آتی نمازی میں، نمازی کو چھوڑ کر نماز نظر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا نظر نہ آنے والا کسی نظر آنے والے سے ہی نظر آتا، نظر نہ آنے والا، نظر نہ آنے والے کو دیکھنا ہے تو کسی نظر آنے والے کو دیکھ کر ہی دیکھ سکتے۔ نظر نہ آنے والی نماز، نماز کو دیکھو، دیکھو نماز کو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، غور سے دیکھو، نماز نظر نہیں آتی۔ یہ تصور ہو رہا ہے نا، کسی نمازی کے تصور کے ساتھ ہی تصور ہوگا۔ معلوم ہوا نماز بتا رہی ہے، میرا تصور تمہیں نہیں ملتا نمازی کے بغیر، میرا تصور نہیں ملتا نمازی کے بغیر، نماز کا خیال بھی آئے گا نمازی کے ساتھ۔ اب نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کے تصور کے بغیر آپ نماز کو نہیں دیکھ سکتے، تو نماز دینے والا رسول، اس کے تصور کے بغیر آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے والا، میں نماز پڑھنے والا، کائنات میں نماز نہ آنے والا میں نہیں، نماز پڑھنے والا، نماز کا شارع میں نہیں، نماز کے احکام میں نہیں بنائے، پڑھتا ہے, کسی نمازی کے تصور اس کی صورت کا خیال کرے بغیر آپ نماز کا خیال نہیں کر سکتے. کرو کرو ذرا. نہیں تو معلوم ہوا نماز ہونا بھی تو نمازی بھی ہونا, اور نمازی بھی غیر اللہ, نماز بھی غیر اللہ. اگر خیال کرنے کو شرک بولیں گے تو پھر کہاں سے شرک سے بچ سکتے ہیں؟ سوچو ذرا. تو نماز خائم ہونے کے لیے ہمارے وجود کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا استعینوا بالصبر والسلام, تم صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو. صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد. اب یہ دونوں کو قائم ہونے کے لیے ہماری ضرورت, جس کے قیام کے لیے ہماری ضرورت اس سے مدد مانگنے کا ہم خدا دے رہا ہے, اور رسول کے قائم ہونے کے لیے ہماری ضرورت نہیں. ہمارے بغیر رسول قائم ہوتا نہیں ہوتا. تو اس سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ معین الدین, دین کے مددگار بول سکتے کیا؟ دین کے مددگار بول سکتے کیا؟ نہ خطرناک لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ, دین کے مددگار. ہمارا تو یہ بیان تھا کہ کسی شرابی کے بھی وہ مددگار نہیں, کسی نمازی کے مددگار نہیں, کسی نیک کے مددگار نہیں, کسی مر کے مددگار نہیں, کسی کے مددگار نہیں, یہ سوچ کر تھے. اب آپ کو دین کے مددگار, اور سب دین کے محتاج. ہم سب کو دین کی ضرورت ہے, نہیں ہے؟ دین کو خواجہ کی ضرورت ہے. ہم سب دین کے محتاج, دین خواجہ کا محتاج. اسی لیے ہم سب کون ہیں؟ غریب ہیں. غریب کی جمع غربا, غریب کی جمع غربا. خواجہ غربا نماز نہیں بولتے, خواجہ غریب نماز. غربا کو نوازتے نہیں بول رہے, یہ غریب کو نوازتے, وہ غریب سب غریبوں کو نوازتا. وہ یہ غریب دین, خواجہ دین کی مدد کرتے, دین ہماری مدد کرتا. خواجہ دین کو قائم کرتے, دین ہمیں دیندار بناتا. اسی لیے خواجہ غریب, اسلام غریب بن کر آیا. اسلام ابتدا میں غریب تھا, وسیعود غریبا, کیسا لگ جائے, پھر سے غریب ہو جائے گا. معلوم ہوا بیچ میں غریب نہیں تھا, ذات محمد ہے وہ غریب نہیں تھا, ابو بکر صدیق ہے غریب نہیں تھا, عثمان حضرت عمر ہے غریب نہیں تھا, حضرت عثمان ہے دین بڑا تبنگر تھا, بڑا زور اوپر تھا, حضرت علی ہے بڑی قوت میں تھا. صحابہ کا جلوہ ختم ہوا, تابعین کا جلوہ ختم ہوا, تب تابعین کی تشریف لے گئے, ائمہ پردہ کر چکے. تو اب وسیعود غریبا, پھر دور جا کر پھر غریب ہوا. اللہ نے معین الدین کو بھیج دیا. اللہ کسے بھیجا؟ جگہ کسے بھیجا؟ معین الدین کو بھیجا. وہاں حسینی سید ہے غریب نواز, حسینی سید ہیں غریب نواز. فرمایا وہاں حسین کے ایک فرزند کو شہید ہونے نہیں دیا, وجہ کیا؟ دین کو نوازنے والے کو لانا ہے, غریب نواز کو آنا ہے. حسین شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, الماس قلم بردار شہید ہو گئے, حاسم شہید ہو گئے, کل شہید ہو گئے, 72 شہید ہو گئے, تمام ساتھی شہید ہو گئے. زین العابدین کو خدا نے بخار میں رکھ دیا. تو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے اللہ والوں کو بیماری آتی ہے تو یہ اتنا بڑا نفع ہونے کا ہوتا ہے. اللہ والے کیا بیمار ہیں؟ اللہ والوں کو فالج ہے, اللہ والے بخار میں ہیں, اللہ والے ترسی میں ہیں, اللہ والے خریداری میں. تو یہ دھوکہ نہیں کھانا, یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. تو زین العابدین کو اللہ نے اپنے بخار میں رکھا تو اللہ والوں کا بخار بھی جا کر کہ آپ بھی شہید ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوا بزرگوں کی بیماری میں بھی دوسروں کو فائدہ ہے. تو زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے رکھا معین الدین کو لانے کے، معین الدین کو لانے کے، اس کو لانے کے لیے، معین الدین کو لانے کے لیے. اور حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسان، حسین مجھ سے اور میں ہوں حسین سے. اور کون ہے حسین سے؟ میں حسین سے. تو کیا مانا؟ میرا دین حسین سے، کیونکہ معین الدین حسین سے، میں حسین سے، یہ نماز حسین سے، یہ روزہ حسین سے، یہ زکات حسین سے، کیونکہ معین الدین حسین سے. انا من حسین منی ومن حسین، غریب نواز. میں اپنے آپ کو غریب نہیں مانتا، یہ بولتا ہے وہ غریب نواز ہو گئے. میں غریب نہیں، میں غریب نہیں. تو تو غریب نہیں ہوگا، یہ تیری قسمت. اللہ کے رسول نے دین کو غریب نام دیا، دین کو فسیعود غریبا فطوبا للغرباء. یہ ساتھ حضور کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فطوبا للغرباء، غرباء کے لیے مبارک بادی. تم غرباء ہو، مصطفیٰ مبارک بادی ہے. دنیا کے لوگ عمرا کو مبارک بادی دیتے ہیں، بادشاہوں کو مبارک بادی دیتے ہیں، جنہیں دولت ملتی ہے انہیں مبارک بادی دیتے ہیں، جنہیں بچہ ملا انہیں مبارک بادی دیتے ہیں، جس کا نکاح ہوا اسے مبارک بادی، جسے دلہن ملی اسے مبارک بادی، جسے دولہا ملا اسے مبارک بادی، جسے پیسہ ملا اسے مبارک بادی، نہیں، جسے صحت ملی اسے مبارک بادی، جسے دولت ملی اسے مبارک بادی. ایسا ہی تو نا، جس کی دولت چلی گئی اسے مبارک بادی دیتے ہیں. یہاں مصطفیٰ غریبوں کو مبارک بادی دے رہا ہے. کیا مانا ہے غریب ہو؟ نام کے تو تم غریب ہو، کام کے بڑے امیر ہو، کیونکہ تمہیں معین الدین ملنے والے ہیں. تم غرباء ہو تو غریب نواز آنے والے ہیں. تو غریب نواز، غریبوں کی قسمت میں غریب نواز ہیں، غریبوں کی قسمت میں غریب نواز ہیں. تو معلوم ہوا دین کے مددگار، دین کے مددگار بول سکتے نہیں بول سکتے، معین الدین، دین اللہ کے، دین کے مددگار اللہ کے بندے کو بول سکتے کیا؟ ابھی میں نے ثابت کیا نا، نماز دین ہے دنیا ہے، روزہ دین ہے دنیا ہے، زکات دین ہے دنیا ہے، حج دین ہے دنیا ہے، اس میں کس کی مدد دینا؟ بندے کے نہیں، ان کے قیام کے لیے بندے کی ضرورت ہے نہیں ہے. بولے دین کی مدد بندہ کر سکتا، یہ بول سکتے کیا؟ دین کی مدد بندہ کر سکتا، یہ بول سکتے کیا؟ دین کی مدد بندہ کر سکتا کیا نہیں کر سکتا کا یہ آپ پوچھ رہے ہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تب تمہاری مدد کرے گا. اب بولو اللہ بول رہا ہے تو اب کس سے، کس پر اعتراض کرتے؟ یہ بول سکتے کیا؟ نماز کی مدد کرنے والے، روزے کی مدد کرنے والے، زکات کی مدد کرنے والے لفظ بول سکتے کیا؟ قرآن بولتا ہے اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، اے کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والو، اے مصطفیٰ کو رسول ماننے والو، اے مصطفیٰ کو حبیب ماننے والو، اے مصطفیٰ کو نبی ماننے والو، اے مصطفیٰ کے دیوانو، اے مصطفیٰ کے عاشقو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کی مدد کرنا، نہیں بھائی وہ اللہ کی مدد سے مانا اللہ نہیں, کیونکہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, بے شک اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ محتاج ہے ہی نہیں, اللہ غنی ہے, اللہ سمجھ ہے, بولا نہیں بولا بولا نہیں بولا بولا اللہ عرش پر ہے بولے تعبیر کرتے ہیں عرش پر ہے بولتے ہیں اللہ محکم بھی بول رہا ہے نا اللہ تمہارے ساتھ ہے, نہیں ایسا نہیں بولنا اللہ عرش پر ہے, کیوں کیوں ایسا بولے اللہ بولا قرآن میں الرحمن علی العرش استوى رحمان عرش پر مستوی ہو گیا, اللہ عرش پر ہے بولا وہ تعمیل نہیں کرنا, اللہ کو عرش پر ہے مان لینا یہ عقیدہ ہے, اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا, یہاں تعمیل کیوں کرتے یہاں تعمیل کرتے تو وہاں تعمیل کیوں نہیں کرتے, ہم لوگ وہاں بھی تعمیل کرتے یہاں بھی تعمیل کرتے, ہم اللہ عرش پر بھی ہے بولتے پھر تعمیل بھی کرتے, ہم اللہ تعالی مدد مانگتا ہے یہ بھی بولتے پھر اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں یہ بھی بولتے, اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہوگی, اللہ کو کسی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, وہی ہے اللہ, اللہ کو کوئی ضرورت ہے بولا تو بے ایمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین, نہیں نہیں یہ مانا اللہ, اللہ کی مدد سے مراد اللہ کا دین, پھر آگے نہ ہمارے راستے پر, اللہ کی مدد سے مراد اللہ نہیں بھائی ماں, تو معلوم آپ جسے دین بولتے ہیں اللہ اسے اللہ بولتا ہے, آپ جسے دین بول رہے ہیں اللہ اسے اللہ بولتا ہے, نہیں بھائی اللہ کا دین مراد نہیں, اللہ کے رسول کی مدد کرے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ معنی ہے, اچھا اچھا تو اللہ آپ جسے اللہ کا رسول بولتے ہیں اللہ اسے اللہ بولتا ہے, اللہ اللہ کی مدد مراد نہیں ماں, اللہ کا لفظ ہے اللہ سے مراد یہ ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, آپ جسے اللہ کے بندے کہتے ہیں اللہ اسے اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ احتیاط آپ زیادہ کرتے ہیں اللہ زیادہ کرے گا, شرک سے نفرت آپ زیادہ کریں گے اللہ زیادہ کرے گا, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, پہلے تم مدد کرنا بعد اللہ مدد کرے گا, کس کی مدد کرنا اللہ کی مدد, کون مدد کرنا بندہ, مدد کرنے کے لیے کیا ہونا وجود ہونا پہلے رہنا نام, یہ وجود کس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا نہیں, یہ حیات کس کی نہیں, مدد کرنے کے لیے علم ہونا نا, علم کس کا نہیں, بندے کا کیا سب نہیں, مدد کرنے کے لیے قدرت ہونا قدرت اس کی نہیں, مدد کرنے کے لیے ارادہ ہونا ارادہ اس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے سماج بسارت ہونا یہ اس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے کلام ہونا اور اس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے صلاحیت ہونا یہ اس کی نہیں, یہ سب کس کی ہے, اللہ ہی نے اس کو دیے ہیں, تو پھر حقیقت میں دین کی مدد کرنے والا کون ہے, اللہ ہی ہے, مدد کرنا بندہ, مدد کرنے کے لیے کیا ہونا وجود ہونا پہلے رہنا نام یہ وجود کس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا نہیں یہ حیات کس کی نہیں, مدد کرنے کے لیے علم ہونا نا علم کس کا نہیں, بندے کا کیا سب نہیں, مدد کرنے کے لیے قدرت ہونا قدرت اس کی نہیں, مدد کرنے کے لیے ارادہ ہونا ارادہ اس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے سماج بسارت ہونا یہ اس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے کلام ہونا اور اس کا نہیں, مدد کرنے کے لیے صلاحیت ہونا یہ اس کی نہیں, یہ سب کس کی ہے, اللہ ہی نے اس کو دیے ہیں, تو پھر حقیقت میں دین کی مدد کرنے والا کون ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے, اللہ کا بولا ایمان والو تم مدد کرو, معلوم ہوا ان کی مدد نہیں حقیقت میں اللہ کی مدد ہے, بولتے نا اسی طرح ہم کہتے ہیں ان کی مدد نہیں اللہ کی مدد, خدا کی مدد نہیں اللہ کی مدد, ہوس کی مدد نہیں اللہ کی مدد, ایسا کیوں, ہوس خود موجود نہیں ہو سکتے, اگر اللہ موجود نہ کرے تو ہوس پہ صفات اللہ کی طرف سے, سبحان اللہ. باتیں سنتے ہیں آج ہوا کیا ہے, مسلمان اتنی دور گئے ہیں علم سے. سننے میں آیا آج میں مجھ سے ایک بھائی بول رہے تھے تو ان سے ایک مولوی صاحب بات کر رہے ہیں تو اس میرے بھائی نے انہیں ایک حدیث سنائی, ایک حدیث سنائی مولوی صاحب کو بھی سنائی. کیا حدیث؟ کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. اولیاء اللہ وہ ہیں, تو یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا ایسی حدیث ہی نہیں ہے. دیکھیے تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ حدیث بزار میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ بزار نامی کتاب مجھے معلوم ہی نہیں. دیکھیے عالموں کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر بزار رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اتنے بڑے محدث, آپ کی مسند بزار مشہور ہے اور یہ حدیث سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هو یا اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے کہ یا رسول خدا یا اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ, وہ لوگ ہیں اولیاء جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے, ان کو دیکھنے سے خدا سے بندہ غافل نہیں ہوتا, ان کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا. تو ان کو دیکھنے سے منع کرنے والا فی الحقیقت خدا کی یاد سے منع کرتا ہے, ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے جو ان کے دیدار کی طرف بلاتا ہے, وہ بندے کو خدا کی یاد کی طرف بلاتا ہے. یہ حدیث مسند بزار میں ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے, امام نور الدین حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کے رجال کو موثق کہا ہے, اور امام ابن کثیر نے اس حدیث کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی آیت کے تحت تفسیر میں بسند بیان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے, دیکھو قوم کہاں جائے گی. بہت افسوس ہوا مجھے, یہ کسی کی تدلیل کے لیے کسی کی تحقیر کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری قوم کو روشنی آنا ہے, اجالے میں آنا ہے. ہم ہمارے لٹریچر سے, ہم ہمارے علم سے اگر اندھے ہو گئے تو پھر کون ہم کو سکھائے گا؟ کہ یہودی اگر ہم کو حدیث سے بتائیں گے, عیسائی ہم کو حدیث سے بتائیں گے, مولوی لوگ اگر حدیث سے ہم کو نہ سنائیں تو پھر کون سنائے گا؟ اس قوم کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے کلام کا انکار مولوی کرتے تو آپ ہی بولو کہ ہم کو کون آ کر کون ڈھیر جمع سکھائے گا؟ نہیں بھائی نہیں, علماء کو قرآن اور حدیث کا علم رکھنا بہت ضروری ہے. یہ حدیث مسند بزار کی ہے, اس معنی کی حدیث اسماء بنت یزید سے, سنن ابن ماجہ میں بلی ہے, شہر بن حوشب کی حدیث سے, شہر بن حوشب حسن الحدیث ہے, فقط شعبہ بن الحجاب نے قتل کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ انبیوکم بخیارکم, صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ لوگوں کیا میں تمہارے نیکوں کے بارے میں خبر نہ دوں, ہمارے نیک تو نے خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, ہمارے نیک تو نے خبر دی, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, یہ تو صحاستہ کی کتاب ہے, اسماء بنت یزید سے مروی ہے, تمہارے نیکوں کی خبر دوں؟ تمہارے نیک تو لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا بلا بتائیے سرکار کون ہیں؟ تو الذین الی خیارکم الذین الی ذکر اللہ, تمہارے نیک لوگوں کو وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. سننے سے نہیں کہا, ملنے سے نہیں کہا, خدمت کرنے سے نہیں کہا, ان کی صحبت میں رہنے سے نہیں کہا, ان کے وعظ کو سننے سے نہیں کہا, ان کی تربیت میں رہنے سے اللہ یاد آتا نہیں کہا, ان کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. دیکھنے سے یا اولیاء اللہ کے دیدار کی کرامت ہے, اولیاء اللہ کے چہرے کی کرامت ہے کہ ان کو دیکھنے والا دیکھتا ہے, غافل دیکھتا ہے, غافل رہتا نہیں, غافل ہو جاتا ہے, اسے خدا یاد آتا ہے, دیکھتا ہے خدا کو, دیکھتا ہے بندہ خدا کو یاد آتا ہے خدا, دیکھتا ہے اپنے خدا کو یاد آتا ہے خدا, دیکھتا ہے پیدا ہونے والے کو یاد آتا ہے خدا. یہ آسمان کو بھی اس اللہ ہی نے پیدا کیا. لوگ بولیں گے نا اس واسطے اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. اب حضور نے بھی فرمایا کہ ہر مخلوق کو دیکھ کس اللہ یاد آ جاتا ہے. آسمان کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا, زمین کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا, چاند کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا, سورج کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا. اگر یاد کرتا بولیں گے تو ہر صحیح سے آکر مر پڑ جاتا. جو ہم سے زیادہ وہ دیکھ رہا ہے اللہ کے ولی کو دیکھنے سے خدا یاد آیا, خدا یاد آ جاتا ہے. خدا سے بندہ جو غفلت میں رہتا ہے غفلت سے نکل جاتا ہے. بہرحال بولے رہا تھا کہ ہمیں علوم قرآنیہ اور علوم حدیثیہ سے واقفیت رکھنی چاہیے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہماری اولاد کہاں سے جائے گی؟ سوچو ہمارے بچوں کو کون سکھائے گا؟ اگر ہم کو معلوم نہیں, ہمارے زمانے کے علماء کو معلوم نہیں, تو ہمارے بعد ہمارے ان علماء کے جانے کے بعد قوم کو کون سکھائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا فریضہ ہے, ہمارے دین کو جاننا ہمارا فریضہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دین کی مدد کرنا, دین کے مددگار بول سکتے کیا؟ قرآن نے تو اللہ کے مددگار کہا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ آل الحواریون نحن انصار اللہ. اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. کون فرماتا ہے؟ ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ اللہ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ, ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کس کے مددگار ہو جاؤ؟ اور یاد رکھنا مدد کرنے کا حکم دیتا نہیں دیتا ہے, اور کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ کی عادت کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی نفس کو اللہ وہ حکم نہیں دیتا, وہ تکلیف نہیں دیتا جس کی اس سے طاقت نہیں. تو جو کام بندہ نہیں کر سکتا اللہ اس کا حکم دیتا نہیں. بندہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا, اڑنے کا حکم دیتا نہیں. بندہ پانی پر چل نہیں سکتا, پانی پر چلنے کا حکم اللہ دیتا نہیں. بندہ آگ میں نہیں رہ سکتا, آگ میں رہنے کا حکم اللہ دیتا نہیں. جو بندہ کر سکتا ہے اس کا حکم دیتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے نماز کا حکم دیتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے, زکات دے سکتا ہے وہ بھی صاحب نصاب مالدار تو اسے زکات دینے کا حکم دیتا ہے, حج کر سکتا ہے استطاعت والا تو اسے حج کرنے کا حکم دیتا ہے. تو استطاعت پر حکم ہے. یہاں تم مدد کرو تو اللہ مدد کرے گا. اے ایمان والو تم مدد کرو, تم مددگار بن جاؤ اللہ کے. تو معلوم ہوا مدد کر سکتا ہے بندہ اللہ حکم دیتا ہے. بندہ مدد کر سکتا ہے اللہ بتا رہا ہے, قرآن مجید ہے, حدیث ضعیف نہیں, قرآن مجید ہے, قرآن مجید ہے. سوچئے پوچھئے قربان ہو جائیے قرآن پر. کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اللہ کا کلام نہیں. اب کوئی بولے گا جی بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ایسا بول رہے ہیں, کیا آپ اللہ کو محتاج سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ, جو اللہ کو محتاج سمجھے وہ کافر ہے, مشرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ کو ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ سمجھ ہے, اللہ غنی ہے. یہ لفظ قرآن میں آیا نہیں ہے. کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار ہو جاؤ, اللہ کے مددگار ہو جاؤ. تو میں بولوں گا اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں. لفظ آیا ہے اس کا یہ معنی ہے, اس کا وہ معنی ہے. یہ دہریا اگر آپ سے پوچھے, ڈوگاٹ بولنے والا مسلمانوں آپ سے اگر پوچھے اے بھائی تمہارے خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہوا ہے تم ہی اگر نابود ہوا ہی اگر نستعین کہتے ہو, اور وہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار ہو جاؤ, تو اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تم اس دہلیہ کو کہہ سکتے اللہ پر ایمان نہیں؟ تجھے یہ بول سکتے اسے کہ اللہ کو تو محتاج سمجھتا ہے؟ یہ بول سکتے مسلمان نہیں، ہم کو مانیں گے، ہر مسلمان مانے گا، کافر کو آپ اسلام کی طرف کس طرح بلائیں؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن میں تدبر کرنا ہے، قرآن میں تفکر کرنا ہے. بے شک کروڑ ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہاں بار بے شک کہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ سمجھ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ذات ہے. یہاں عثمانی میں جس طرح بندہ مدد مانگتا ہے کسی سے، اس طرح کا مانا قسم خدا کی نہیں ہے. خدا تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، مبرہ ہے، خدا تعالیٰ خدوس ہے، سبحان ہے، پاک ہے، بے عیب ہے. مدد لینا اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی شان بہت بلند ہے. لفظ ایسا آیا تو بہرحال اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کی، ان تنصر اللہ سے مراد ان تنصروا دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین شان غریب نواز کیا ہے؟ معین الدین ہے، یہی شان ہے. آپ کیا ہیں؟ معین الدین ہے، یہ آپ کی شان ہے. دین ہمارا معین، خواجہ دین کے معین، دین ہمارا مددگار، خواجہ دین کے مددگار، خواجہ دین کے مددگار، معین الدین دین کی مدد کرنے والے. آپ جو بھی دین کو اختیار کرے گا اسے وہ خواجہ سے مدد لے رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے. تو دین نے تو مدد لے لی، دین نے آلریڈی مدد لے لی، دین مدد لے چکا. اب جو بھی دین سے فائدہ اٹھائے گا وہ خواجہ کی مدد لینے والا. پیسے کے بعد سے پورے دیندار خواجہ غریب نواز سے مدد دے رہے ہیں. دیکھا شان غریب نواز کے، ہر نماز پڑھنے والا دین سے مدد لے رہا ہے، دین خواجہ سے مدد لیا ہے. ہر روزہ رکھنے والا دین سے مدد لے رہا ہے، نہیں لے رہا ہے، لے رہا ہے اور دین خواجہ سے مدد لیا ہے. ہر زکات دینے والا دین سے مدد لے رہا ہے، دین خواجہ سے مدد لیا ہے. حج کرنے والا دین سے مدد لے رہا ہے، دین خواجہ سے مدد لے رہا ہے. اس اعتبار سے ہر نمازی، ہر روزے دار، ہر زکات دینے والا، ہر حاجی، ہر معتکف، ہر تلبیہ کہنے والا، ہر طواف کرنے والا، ہر طرح کی نیک کا نیک نیکیاں کرنے والا خواجہ غریب نواز سے مدد لے رہا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، قرآن بتا رہا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. قرآن کی ایک آیت سامنے آتی ہے مسلمان کے، یہ پڑھتا ہے اللہ کے سوائے تمہارا کوئی دوست نہیں، اللہ کے سوائے تمہارا کوئی مددگار نہیں. ایمان ہے اس پر، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں زیادہ برابر کوئی شک کرے وہ بے ایمان ہے، خارج اسلام ہو جائے گا. نہیں، اور سے سننا، تمہارا دوست اللہ کے سوائے کوئی نہیں، تمہارا مددگار اللہ کے سوائے کوئی نہیں. قرآن یہ ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا اللہ کے سوائے تمہارا کوئی دوست نہیں، اللہ کے سوائے کوئی تمہارا نصیر نہیں، مددگار نہیں، نصرت کرنے والا. کیا اللہ فرماتا علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اے نبی، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت، آسمان و زمین کی بادشاہت یا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ یوں ولیوں ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ جو قرآن ہے اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان، اس کا انکار نہ کرنے والا کافر۔ قرآن ہے نا، اب پھر قرآن کہتا ہے سورہ تحریم میں، وَإِن طَلَّعَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ جو قرآن ہے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے نبی کی مخالفت پر کمر باندھ لی، اگر تم نبی کے مخالف ہو گئے تو سن لو، فإن اللہ هو مولاہ، فإن اللہ ہم لوگ کہ اللہ ہی ان کا مولا ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ نبی کا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل، اور جبریل اللہ ان کا مددگار ہے۔ سوچ لو، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ نے کہا، فَإِنَّ اللَّهَ اللہ کا مولا ہے اور جبرائیل، ایسا لفظ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ہی نبی کا مولا ہے، وَجِبْرِيلُ اور جبرائیل۔ سوچئے، اللہ ہی نبی کا مولا ہے، کیا مانا دوسرا نہیں، اور جبرائیل، اللہ ہی نبی کا مولا ہے، اور مولا کون ہے؟ جبرائیل۔ وصالح المؤمنین، اور ایمان والوں میں جتنے نیک ہیں وہ سب نبی کے مولا ہیں، نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، نبی کے خدمت گزار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے بعد فرشتے مددگار ہیں نبی کے۔ وہاں کیا بولا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، ہمیں یہ بھی پیش کرنا، وہ بھی پیش کرنا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، تو کیا مانا اللہ ہی ولی؟ یہ کون بول رہا ہے؟ قرآن۔ پھر قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ بات تو یہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اور اس کا رسول ہے تمہارا ولی، اور ایمان والے تمہارے ولی۔ ما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن۔ اس کا یہ مانا ہے، اس کا وہ مانا ہے، اس کا یہ تفسیر تمہاری۔ میں امام اعظم کی تفسیر پڑھا تو منع کرتے، ابن عباس کی تفسیر پڑھا تو منع کرتے، وہ یہ سب نہیں پڑھنا، یہ بندوں کا کلام ہے، ڈائریکٹ قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھو۔ یہ بولا کہ ولی نہیں اللہ کے سوائے کوئی بھی، اور دوسری آیت میں بول رہا ہے نبی تمہارا ولی ہے، ایمان والے تمہارے ولی ہیں۔ آپ کیا بولیں گے؟ خیر قوم اگر آپ سے پوچھے تو کیا بولیں گے؟ تفصیل آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ تعبیر کریں گے نہیں کریں گے؟ اسی واسطے ہم سے پہلے والوں کی تعبیر کو لیتے، تفصیل کو لیتے، دجال کے زمانے والے ہم لوگ، ہماری تفصیل معتبر، محمد مصطفیٰ کے زمانے والے ابن عباس ان کی تفصیل غیر معتبر۔ سمجھے مولا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں تمہارا۔ فما لکم من دون اللہ من ولی، کوئی ولی نہیں، ولی لفظ بول رہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اب کیا بولنا، کیا رسول کو بھی اللہ ماننا؟ کیا ایمان والوں کو اللہ ماننا؟ کیا ایمان جائے گا؟ نہیں۔ کوئی بولے رسول اللہ ہے وہ بے ایمان ہو جائے گا، کوئی بولے ایمان والے اللہ ہیں بے ایمان ہو جائے گا۔ پھر کیا ماننا؟ اللہ یوں بھی فرما رہا ہے، یوں بھی فرما رہا ہے، حدیث ہوتی تو آپ بولتے ہیں اس کی سند دیکھو، اس کی سند دیکھو، راوی کیسے ہیں دیکھو، صحاف ہیں یہ ضعاف ہیں، راوی کیسے ہیں دیکھو، یہ احاد ہے خبر احاد ہے، یہ علم زندی ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ قرآن کے خلاف کوئی حدیث آئے تو قرآن پر لگ کر دیکھنا ہے، اس کے خلاف پڑے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، تعبیر کرنا یا اسے ترک کر دینا ہے۔ یہ باتیں کریں گے یہاں، انما ولیکم اللہ یہ بھی قرآن، مالکم من دون اللہ ولی یہ بھی قرآن، اللہ کے سوائے تمہارا کوئی ولی نہیں یہ بھی قرآن، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، ایمان والے تمہارے ولی یہ بھی قرآن۔ اب کس کو پکڑیں گے، کس کو چھوڑیں گے؟ یہ ایک کو چھوڑے تو دوسرا بھی جاتا، یہ ایک آیت کو چھوڑے تو دوسری آیت کو تھی بھائی تیرے ساتھ نہیں رہتی۔ مالکم من دون اللہ یہ بھی ولی ولا نصیر کو پکڑ لیتا ہوں میں، انما ولیکم اللہ و رسول اسے چھوڑ دیتا ہوں بولنے کے ساتھ، وہ آیت بھی گئی اس کے ہاتھ سے۔ وہ ایک آیت کیا جاتی ہے، ہر آیت جاتی، ہر نبی اس کے ہاتھ سے جاتا، ہر فرشتہ جاتا، خدا کا دامن چھوٹ جاتا۔ یہ ایک آیت کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک آیت تو آیت آیت کے شوشے کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک نقطے کو نہیں چھوڑنا، ایک زیر کو نہیں چھوڑنا، ایک زبر کو نہیں چھوڑنا۔ لوگ تو آیتوں کو اسے صرف نگار کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ آیتیں پڑھو جہاں بتایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں۔ قسم خدا کی، حق ہے، سچ ہے، قرآنی پیغام ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ بھی پیش کرو قوم کے سامنے، پھر یہ بھی پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سبقت لینے والے، سبقت لے آنے والے، ایمان پہلے پہلے قبول کرنے والے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ انصار نصیر اور ناصر کی جمع ہے، ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ تو مدینے کے صحابہ کا نام ہی بتا رہا ہے کہ صحابہ مدد کرنے والے۔ سبحان اللہ صحابہ کی دو کے انصار، مہاجرین اور انصار، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ تو یہ بھی پیش کرو وہ بھی پیش کرو، تو آپ قوم پوچھے گی کہ مانیں گے کیسا؟ کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، پھر کوئی دوسرا بھی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ بھی اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فإن اللہ والولی، اللہ ہی ولی ہے، یہ بھی اللہ فرماتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی ولی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ تو قوم پریشان ہو جائے گی، ہم سمجھیں گے کیا، ہم کیسے مانیں، ہمارے رب کے کلام کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ تو یہی بولنا پڑے گا مسلمانوں، ذاتی، اضافی، حقیقی، مجازی، تو جب تک آپ نہیں اختیار کریں گے آپ خود اپنے مذہب میں حیران رہیں گے، شکوں میں رہیں گے، شبہات میں رہیں گے۔ تو یہی بولنا پڑے گا، ذاتی مددگار اللہ تعالیٰ، ذاتی دوست اللہ تعالیٰ، اضافی مددگار اللہ کے بندے، اضافی دوست اللہ کے بندے، ذاتی دوست اللہ تعالیٰ، ذاتی مددگار اللہ تعالیٰ۔ خود سے مدد کرنا یہ اللہ کا کام ہے، خود سے دینا دلانا یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ خود سے رہنا اس کا کام ہے۔ ولی رہتا ہے خود سے نہیں رہتا، ولی دیتا ہے خود سے نہیں دیتا، ولی سنتا ہے خود سے نہیں سنتا، ولی دیکھتا ہے خود سے نہیں دیکھتا۔ ولی کی قدرت ہے خود سے نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ولی کا وجود بھی خود سے نہیں ہے۔ ولی کو پیدا کرنے والا خدا جو ہے وہی خود سے کرتا ہے۔ پھر یہ جو کرتا ہے ولی، یہ کیا ہے؟ خدا کی غربت کی وجہ سے کرتا ہے، خدا کے ارادے سے کرتا ہے، خدا کی مشیت سے کرتا ہے، خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے آپ، تو آپ مذہب کو نہ سمجھ سکیں گے نہ سمجھا سکیں گے۔ بچے کے پاس رسوا ہونا پڑے گا، چھوٹا چھوٹا بچہ آپ کو سوال کر کے پریشان کر دے گا جب تک یہ قانون آپ اختیار نہیں کریں گے۔ چھپا کر پھرنا پڑے گا. سبحان اللہ, ہم کو ایسا نہیں رہنا ہے. بچے تو بچے ہیں, بڑے بڑوں سے ہم کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک دن اس بڑے کے سامنے سورج دکھانا ہے. جو حق ہے وہ پیش کر دو, جو نہ حق ہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ رہے, نہ حق بولنے سے. حق تمہارے خلاف آئے تو تم تمہارے خلاف ہو جاؤ, حق تمہارے خلاف آئے تو تم تمہارے خلاف ہو جاؤ, خود کے خلاف ہو جاؤ. نہ حق تمہارے خلاف آئے تو مقابلے کے لیے ڈٹ جاؤ. نہ سمجھ میں آئی, ڈرنا نہیں, ڈٹ جانا, ڈرنا نہیں, ڈٹ جانا. ٹائلر کے کیا زیادہ سے زیادہ سامنے والا کوئی بھی ٹائلر کرے گا, آپ کو جان سے مارے گا نا, اللہ سے مل جاؤ اور کیا ہوگا. حق پیش کرو, سچ پیش کرو, لوگوں کے لیے باہر, لوگوں کے خدا کے لیے پہلے, ان کو سوارنے کے لیے باہر, اسے منانے کے لیے. بس سمجھ میں آئی بولا, وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. تو یہ اضافی حقیقی ذاتی حقیقی ذاتی غیر ذاتی اضافی غیر اضافی, یہ اگر یہ نہیں رکھے گا آپ سمجھا نہیں سکیں گے مذہب کو. سمجھے والا, یہ ایک حدیث کہتی ہے مسند بزار میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے جوتے کا قسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے, نمک کی کنکری بھی لینا ہے تو اللہ سے لے. اس حدیث کو بیان کرو, اس حدیث کو بیان کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے, صحیح البخاری میں حدیث ہے, برا بن عازب سے مروی ہے, حنین کے لڑائی کا موقع ہے, جنگ حنین ہے, جنگ حنین کا موقع ہے, کافروں کا حملہ زبردست حملہ ہوا تو مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے, حملے کی تیزی, حملے کی سختی کی وجہ سے تاب نہ لا سکے مقابلے کی اور بھاگنے لگے. تو آپ کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے. بخاری وغیرہ کی روایت برا بن عازب سے مروی ہے رضی اللہ. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت عباس ہیں, حضرت ابو سفیان ہیں, بارہ صحابہ رہ گئے. روایتوں میں آیا بارہ صحابہ کچھ رہ گئے, بارہ والے کے ساتھ بارہ رہ گئے. اکثر صحابہ حملے کو برداشت نہ کر کے دوڑنے لگے, بھاگنے لگے. بولو مصیبت کا وقت آ گئے نا, تکلیف آ گئی نا, حملہ ہو رہا ہے کافروں کا, کافروں نے گھیر لیا حضور کو, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سردار خچر پر سوار ہے, اس کی لگام پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور سرکار آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک ایسا وقت آیا کہ سرکار خچر سے نیچے اتر جاتی اور فرماتے ہیں آنند نافی اور نہ کرے ہم عبد المطلب, میں نبی ہوں, میں جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر حضور نے فرمایا اے عباس نادر مہاجرین والانصار, اے عباس مہاجرین کو پکارو, اے عباس انصار کو پکارو. دیکھا, جوتے کا قسمہ ٹوٹے بھی تو اللہ سے لینا. اب یہاں مشکل میں انصار کو پکارو, مہاجرین کو پکارو, آقا غلاموں کو پکارنے کا حکم دیتے ہیں تو میں آقاؤں کو پکارنے کا کیوں نہ کہوں. سرکار اپنے خادموں کو پکار رہے ہیں, نادر مہاجرین و انصار, نادر اصحاب السمرہ, درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو پکارو. تو حضرت عباس کی آواز روایتوں میں آیا کہ 8 فرسخ تک آپ کی آواز جاتی تھی، کئی میل دور تک آپ کی آواز جاتی تھی. تو حضرت عباس نے پکارا، معلوم ہوا دور تک جس کی آواز جاتی ہے اسے پکارنے کو کہتے ہیں. دور دور جانے والوں کو پکارو، دور والوں کو پکارو، دور والوں کو پکارو. اور اللہ کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. ارسل لک عبادی انی فانی قریب، جب بندے آپ سے، میرے بندے آپ سے پوچھیں گے، میرے بندے آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. اب میں اجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی پکار کا جواب اس کے سوا کون دینے والا ہے؟ لقد نادانا روح فلنعم المجیبون، تحقیق ہم کو روح نے پکارا. یہ صحابہ کو پکاریں گے، لانے والا صحابہ کا اللہ ہی ہوگا. صحابہ کو بلائیں گے، صحابہ کا ساتھ دینے والا اللہ ہی ہوگا. یہ صحابہ تلوار تلوار چلائیں گے، تلواروں سے قتل کرنے والا اللہ ہی ہوگا. تلوار کی مار میں اثر دینے والا اللہ ہی ہوگا. صحابہ میں جذبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہوگا. صحابہ کو قوت دینے والا اللہ ہی ہوگا. مگر بلائیں گے کسے صحابہ کو؟ ہوا نا، اسی طرح ہم ولی کو پکارتے ہیں تو یہ سمجھ کر پکارتے ہیں کہ ان کی قدرت دینے والا اللہ ہی ہے، ان کا یارہ لینے والا اللہ ہی ہے، انہیں صلاحیت دینے والا اللہ ہی ہے، ان کی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ سمجھ کر اللہ کو پکارتے ہیں. اور اللہ کو جب پکارتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری مدد تیری مدد ہے، تیرا ارادہ تیرا ارادہ ہے، تیری قدرت تیری قدرت ہے، تیرا وجود تیرا اپنا وجود ہے، تیرے صفات تیرے اپنے صفات ہیں. اور ولی کی صفات ولی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ولی کی صلاحیتیں ولی کے لیے اللہ کے دی ہوئی ہیں. بولو کیا حاصل ہوتا ہے؟ انہیں مشرکین مکہ بھی پکارتے تھے، پکارتے تھے، معبود بھی سمجھتے تھے، بتوں کو معبود سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کھلے لفظوں میں، ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم بتوں کی عبادت اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. دیکھا، ہم کسی جھنڈے کی عبادت تو کیا، نور محمد کی بھی عبادت نہیں کرتے. نور محمد کو بھی ہم نے کبھی معبود نہیں مانا، مخلوق مانا. ہم کہتے ہیں نور محمد بھی مخلوق ہے، نور محمد بھی بندہ ہے. اول عابد نور محمد ہے، اول ساجد نور محمد ہے. سب سے پہلے جس نے خدا کو پوجا وہ نور محمد ہے، سب سے پہلے جس نے خدا کو سجدہ کیا وہ نور محمد ہے. تو ہم سب سے افضل مخلوق نور محمد کو مانتے ہیں، ہم اسے بھی مخلوق مانتے ہیں، محبوب خدا مانتے ہیں، نور خدا مانتے ہیں، رسول خدا مانتے ہیں، نبی خدا مانتے ہیں. خدا نہیں مانتے، نہ مانتے تھے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے. تو شرک ہوتا ہے. تو خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، دین کے مددگار خواجہ، دین کے مددگار نہیں، دین کے مددگار خواجہ. روایتوں میں آیا، معتبر تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے، جب خواجہ اجمیری اجمیر میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا. تو معلوم ہوا یہ خواجہ کے چہرے کی تبلیغ ہے، یہ خواجہ کی آنکھوں کی تکلیف ہے، خواجہ کی اداؤں کی تکلیف ہے، خواجہ کی چہرے کو دیکھا دیکھنے والے نے باپ کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا، دادا کو نہیں دیکھا، دادی کو نہیں دیکھا، بتوں کو نہیں دیکھا، شرک کو نہیں دیکھا، کفر کو نہیں دیکھا، اسلام نظر آ گیا، ایمان نظر آ گیا، قرآن نظر آ گیا، مدینہ نظر آ گیا، کعبہ نظر آ گیا، الشہداء نظر آ گیا، کلمہ پڑھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان غریب نواز کی کہ آپ کے دیدار نے ہزاروں کو خدا کا ولی بنا دیا، کیوں مومن ہو گئے، پر اللہ اعلان کرتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، خواجہ نے چہرہ دکھا کر کافروں کو دوست بنا دیا خدا کا، دیکھا یہ خواجہ کے چہرے کی تاثیر، اور پھر معتبر تواریخ میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز کی تبلیغ سے، آپ کی محنت سے اس ہندوستان میں 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، 90 ہزار نہیں، یہ وہ تاریخ ہے جسے مسلمان بھی لکھیں کفار بھی لکھیں، کتنے آدمی 90 لاکھ، 90 ہزار میں بولو یہ دین کی مدد ہے نہیں ہے، تو اب معلوم ہے ان 90 لاکھ کے کتنی اولاد ہوگی، آج نمازیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہوں گے، 90 لاکھ کے کتنے بچے، 90 لاکھ بچے ہوتے ہیں، کروڑوں بچے اب مسجدوں میں محرابوں پر ہیں، محرابوں میں ممبروں پر ہیں، میزنے پر ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، یہ ان میں دین آ گیا، یہ کس کی اعانت ہے، یہ کس کی مدد ہے، یہ کس کی شان ہے، شان ہے غریب نواز، سمجھے بولنا، اور یاد رکھنا، ہاں غریب نواز کی شان ہے، ہاں اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ کا فضل ہے، غریب نواز کی شان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ توفیق دیا، اللہ ہدایت دیا، پھر آپ نے چائے پلایا، آپ کسی کو چائے پلا تو شکریہ نہیں بولنا، بولنا اللہ توفیق دیا، تمہارا کیا شکریہ ہے، حلوا کیا تو خاموش کھا لے جاتے رہے، ہوٹل میں لائے گئے 100 روپیے کا بھاری حلوا لے کر کھلایا، کھا لینا آپ چلے جائیں، آتا ہوں یہ بھی بولنا نہیں، جاتے رہنا، آتا ہوں یہ بھی شکریہ ہے، آتا ہوں کے اندر شکر ہے شکریہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں بولنا، کیونکہ اللہ کا شکر کرنا، اس کا شکر کرنا اللہ کا شکر، واسطے حلوہ کھا لے کر خاموش جاتے رہنا، سیدھا مسجد میں چلے جانا، جا کر اللہ کا شکر کرنا، اللہ ناراض ہو جاتا، اللہ ناراض ہو جاتا، ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا معلوم نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا بیچارے، ہوا بولے کس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے جس کو بھیجا اس رسول نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، جامع ترمذی میں مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح حدیث ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر کرتا نہیں وہ اللہ کا شکر کرتا نہیں، دیکھا لفظ کیسا ہے، کس کا شکر کرتا نہیں، لوگوں کا، ذرا سوچو بھائی، اللہ کے رسول کا کلام ہے، یہ سن کر تو مسلمان کو غصہ نہیں آیا، نہیں مجھ پر غصہ رہے گا، اللہ کے رسول کا کلام ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ کا کلام ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا اللہ کا شکر کم کرتا بولتے نہیں نہیں کرتا، تو معلوم ہوا لوگوں کا شکر نہیں کرتا اور اللہ کا شکر نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر کم کرتا وہ اللہ کا شکر کم کرتا، جو لوگوں کا شکر زیادہ کرتا وہ اللہ کا شکر زیادہ کرتا، جو لوگوں کا شکر بہت زیادہ کرتا وہ اللہ کا شکر بہت زیادہ کرتا، جو لوگوں کا شکر میں ڈوب جاتا وہ اللہ کے شکر میں ڈوب جاتا، یہ معنی نکلتا نہیں، یہ حدیث سے جج بولنا، اللہ فرماتا ماننا، بولنا، تدبر کرنا، سوچنا، مطلب نکالنا، نہیں قرآن مجید تیس پارے تفسیر تیس ہیں، تیس کروڑ رہیں گی نہیں، تمام مطالب زیادہ ہے، الفاظ مختصر ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ کس کا شکر نہیں کرتا؟ آپ کو معلوم ہے لوگوں میں کتنے کیسے کیسے ہیں، نہیں کیا لوگوں میں میجورٹی نیکوں کی کیا؟ اب بولو تمہارے لیتا ہوں کیونکہ ویلوں کے لوگ جھوٹنے بن گئے. لوگوں میں اکثریت اچھوں کی ہے، لوگوں میں اکثریت نمازیوں کی ہے، لوگوں میں اکثریت اللہ اللہ بولنے والوں کی ہے، لوگوں میں اکثریت دیداروں کی ہے، اکثریت بروں کی ہے نا. اب یہاں لفظ کیسا ہے، من لم یشکر الناس، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا پیپل پبلک لوگوں کا جو شکر نہیں کرتا. لوگوں میں احسان کرنے والے بھی ہیں نہیں کرنے والے بھی ہیں، اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کا شکر کرنا، لوگوں کا شکر کرنا، یہ ہے سرکار کا انداز بیان، اشارہ ہے. جب عام لوگوں کا شکر نہ کرنے والا اللہ کا شکر نہیں کرتا، تو معین الدین کا جو شکر نہ کرے، غریب نواز کا جو شکر نہ کرے، لے کر جس کا نہ گائے وہ کیسا نہ شکرا نہیں ہوگا. یہ حدیث لے لینا بھائی، شکریہ بولنا، یہ تعریف کرنا، اتنے راگ لاٹنا، امت حق کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث جو ترمذی شریف وغیرہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہے، امام ترمذی نے اسے صحیح کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سرکار تشریف لائے ہیں، تو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ گئے. مدینے میں کون لوگ ہیں؟ انصار کرام. مشہور بات ہے، آپ خطبہ سے، علماء سے، نوائزین سے سنے ہوں گے، انصار بہت خیر خیرات کرنے والے لوگ. تو مہاجرین کی ایسی خدمت کی انصار نے، مہاجر حیران ہو گئے، مکے کے مسلمان حیران ہو گئے. یہاں آ کر کہا خاصے، یا رسول اللہ ہم ایسی قوم کے پاس آئے ہیں، اس قوم سے زیادہ احسان کرنے والی کسی قوم کو ہم نے نہیں دیکھا. ترمذی کی کیا الفاظ ہیں دیکھا، یہ ہم کو کوئی محنت کرنے دیتے نہیں اور نفع میں ہم کو ساتھ رکھتے، محنت میں ہم کو پارٹنر نہیں بناتے، نفع میں پارٹنر. دیکھا یہ کیسا ویپار ہے، ایسا ویپار بھی کبھی آپ نے دیکھا؟ سوچا بھی نہیں، ہاں خواب میں بھی دیکھا نہیں، یہ بول رہے تو سمجھ میں بھی آ رہا نہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ کیا نیند میں بول رہا ہے شاید؟ محنت خود کر لیتے، نفع میں ہمیں شریک بناتے. ایسے لوگ ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا پورا آج یہ لے لیں گے، ہمارا پورا ثواب نیکیوں کا ان کو مل جائے گا، ایسا محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ بس سمجھ میں ہم کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، ہمارے پورے اعمال صالحہ کا ثواب ان انصار کو مل جائے گا، یہ اندیشہ ہو رہا ہے ہم کو. حضور نے فرمایا ہے سن کر، لا ایسا نہیں ہوگا، کب تک ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم، جب تک تم اس احسان کرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملے گا. تو بغیر دعا نہیں، صاحب کیا کرنا؟ بولو یہ ہمارے رسول کا کلام نہیں، ہماری ذہنیت، ہمارا دل، ہمارا دماغ رسول کے انسان کے برابر رہنا نہیں رہنا. یاد رکھو شرح السنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی مروی ہے، اسی سند صحیح ہے، امام نووی نے کہا. شرح السنہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتى یکون ہواہ تبعا لما جئت به، تمہارا کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کہ میں جو لے کر آیا ہوں، میں نے جو پیغام دیا ہے، میں نے جو نظریہ پیش کیا ہے، میں نے جو علم پیش کیا ہے، میری جو سنتیں ہیں، میرے جو کیریکٹرس ہیں، میرے اخلاق ہیں، میرے کردار ہیں، میرے پسندیدہ چیزیں ہیں، اس کے تحت اس کی خواہش ہو جانا تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ خواہش ہو جانا تو معلوم ہوا تعریف کرنا احسان کرنے والوں کی، یہ رسول کی سنت ہے، رسول کی پسند ہے۔ معلوم ہوا نا، جب معلوم ہوا تو ہماری کیا ہو جانا، خواہش ہو جانا۔ پر اب سے قریب نماز کی تعریف کرنا ہماری خواہش ہو جانا، غوث اعظم کی تعریف کرنا خواہش ہو جانا، جنید بغدادی کی تعریف خواہش ہو جانا، اس ولی کی تعریف خواہش ہو جانا۔ ولی یہ کیسا احسان کرنے والے انصار احسان کرے تھے، بھائی آپ جو بھی بولتے سمجھا کچھ، انصار مہاجرین پر احسان کرے تھے، ان کی تعریف کرنا۔ غوث اعظم کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، غوث اعظم نے ہمیں دیکھا نہیں، میں نہیں بولتا ایسا، صاحب بولیں گے، میں اتنا بولوں گا غوث اعظم کو میں نے نہیں دیکھا، غوث اعظم نے مجھے نہیں دیکھا، یہ میں نہیں بولوں گا۔ ہاں یار، میری کو ہم نے دیکھا نہیں، جنید قطب بغدادی کو ہم نے دیکھا نہیں، کبھی ہم نے سنا نہیں، ہم نے ایک پیسہ بھی اسے لیا نہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ ان کی تعریف کرنا خواہش ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کئی بار یہ حدیث سنائی ہے، پھر آج بھی سناتا ہوں، آج بھی سناتا ہوں، اس کو سننے کے بعد تو مسلمان ضرور ہماری بات کو سوچنے پر مجبور ہوگا، بلکہ ماننے پر مجبور ہوگا۔ طبرانی میں حضرت عبادہ بن الصامت ابو الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اس حدیث کی سند کو امام سیوطی رضی اللہ عنہ نے جامع صغیر میں صحیح کہا، اور امام شرف الدین مناوی نے شرح جامع صغیر فیض المدین میں صحیح کہا۔ اس حدیث سنیے، جو طبرانی کی ہے، عبادہ بن الصامت سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الابدال فی امتی اختلافون، ابدال یا اولیاء اللہ کی یہ جماعت ہے، یا اولیاء اللہ کی یہ قسم ہے، ابدال میری امت میں 30 ہیں، ابدال میری امت میں 30 ہیں، بہم تقوم الارض، انہی سے زمین قائم ہے، زمین قائم ہے، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر جی رہے ہیں، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر کھا رہے ہیں، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر پی رہے ہیں، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر چل رہے ہیں، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر بیٹھ رہے ہیں، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر گھر بنا رہے ہیں، ان سے زمین قائم ہے، زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، زمین کی ضرورت نہیں، کیا کوئی ہاتھ اٹھائے، مجھے زمین کی ضرورت، مار رہے ہیں جانے کے بعد بھی زمین ہونا، مطلب ولی کی ضرورت نہیں بولتا، وہ نہیں بولتا، مٹی کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے، نہیں ہے بھائی، خبر ہونے کے لیے ضرورت مٹی کی ہونا نہیں ہونا، درخت کو لٹکا دینا کیا، وہ بھی زمین سے کھڑا ہے، تو زمین کی ضرورت ہے، نہیں ہے، تو ہمارے جینے کے لیے زمین ہونا، ہمارے مرنے کے لیے زمین ہونا، ہماری نماز پڑھنے کے لیے زمین ہونا، سجدے کے لیے زمین ہونا، رکوع کرنے کے لیے زمین ہونا، حج کرنے کے لیے زمین ہونا، زکات دینے کے لیے زمین ہونا، زکات لینے کے لیے زمین ہونا، روزہ رکھنے کے لیے زمین ہونا، افطار کرنے کے لیے زمین ہونا، سحری کرنے کے لیے زمین ہونا، مسواک لگانے کے لیے بیٹھ کر کام ہونا، زمین ہونا، نہیں، خط بنانے کے لیے زمین ہونا، ہنسنے کے لیے زمین ہونا، رونے کے لیے زمین ہونا، آپ کو زندہ رہنے کے لیے زمین ہونا، مرنے کے لیے زمین ہونا، گھٹنے کے لیے زمین ہونا، سب کاموں کے لیے کام ہونا، زمین ہونا، پھر قبر سے نکلنے کے لیے زمین ہونا، حشر میں بھی زمین پر ہی رہیں گے، نہیں حشر زمین پر ہوگا۔ تو یہ زمین کب تک ہے؟ اس وقت تک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الابدال فی امتی خلافون، دیکھا، نماز پیش کرنے والا رسول، روزہ پیش کرنے والا رسول، زکات کا حکم دینے والا رسول، حج کا حکم دینے والا آقا، اب دان کی عظمت بیان کر رہا ہے، مسلمان تیرا زندگی کی عظمت دان کی عظمت نہیں آتی، ہم دان کی امتی فلافون، دیکھا آپ نے پیغمبر سے کتنا دور ہوتا جانا ہے، ہم دان کی امتی فلافون، ہم دان۔ اب پھر ایک سوال کا جواب اس کے بارے میں دے کر قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، الابدال فی امتی فلاثون، ابدال میری امت میں 30 ہیں، بہم تقوم الارض، تقوم الارض بہم نہیں کہا، زمین ان سے قائم ہے، انہیں سے زمین قائم ہے۔ کون فرمائے؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مدتِ نماز میں الابدان فی امتی ثلاثون، ابدان میری امت میں 30 ہیں، بہم تقوم الارض، انہی سے زمین پھیلی ہوئی ہے، وبہم ترزقون وبہم تمطرون وبہم تنصرون، انہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری خدا مدد کرتا ہے، ان کی وجہ سے خدا تمہاری مدد کرتا ہے۔ بولو آپ، ابدال کا احسان ہوا نہیں ہوا؟ تو کیا کرنا؟ ان کا شکریہ کرنا، ان کی تعریف کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہوئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ باتیں، ایسی باتیں قرآن میں یہاں معلوم ہو رہا ہے ابدال کا احسان ہم پر ہے، حدیث سے معلوم، قرآن میں ایسی باتیں نہیں ہیں نا، اسی بات سے ہم آل القرآن بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اہل القرآن نہیں، آل القرآن بن گئے۔ حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ حدیث میں یہ سب باتیں آل القرآن ہو گئے۔ کیا بن گئے؟ آل القرآن بن گئے، قرآن کی آل بن گئے، آل نبی نہیں بنے، آل قرآن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امن یدبر الامر، تب یہ آیت ہے، کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے، امن یدبر الامر، اللہ الذی سخر السماوات والارض وما بینهما فی ستہ مستوى علی العرش یدبر الامر۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آسمان و زمین کا بنانے والا، سب کو مسخر کرنے والا، وہ یدبر الامر، معاملے کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں کیا؟ آپ کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ سب معاملے کی تدبیر، پورا اندازہ کون ٹھہراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب منصوبہ کس کا ہے؟ یہ تقدیر، یہ تدبیر سب کس کی؟ اللہ کی ہے نا، اس میں کسی کا دخل ہے؟ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، آل القرآن ہے، امر کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہاں کون کرتا ہے؟ بولتا ہے، قسم کھاتا ہے ان کی، اللہ۔ قرآن یہ حدیث نہیں، فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہاں معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، اللہ لوگوں کو موت دیتا ہے، ان کی موت کے وقت پر کون موت دیتا ہے؟ اللہ۔ قل یتوفاکم ملک الموت، اے نبی آپ کہیے تم کو موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، اللہ موت دیتا ہے، فرشتہ موت دیتا ہے، اللہ تدبیر عمل کرتا ہے، فرشتے تدبیر عمل کرتے ہیں، اللہ قرآن کو اتارتا ہے، قل نزلہ روح القدس، اے نبی آپ کہیے قرآن کو روح القدس نے اتارا، قرآن کو اللہ اتارتا ہے، قرآن کو جبرائیل اتارتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں، اللہ کی حدیث ہے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس حدیث کے بعد اللہ خود بول رہا ہے، اس حدیث کے بعد کون سی بات کو ایمان لائے؟ اللہ کی حدیث کو نہیں مانے تو پھر کس کو مانے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب حدیث میں یہ رنگ ہے تو معلوم ہوا قرآن میں ایسا ہے۔ میں نے ابھی پہلے سمجھایا آپ کو کہ اللہ ہی ولی ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے، فیض اللہ بھی ولی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ مددگار ہے، قرآن کہتا ہے، فیض اللہ مددگار ہے، قرآن کہتا نہیں ہے۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کے جیسا مددگار نہیں، اللہ کے جیسا مددگار نہیں. ہم نے کب کہا کہ اللہ کے جیسا مددگار کوئی اور ہے؟ کوئی کہے تو پھر مشرک ہو گیا، کافی ہو گیا. اسی لیے میں نے سمجھا نا، وہ خود سے مدد کرتا ہے، اس سے لے کر مدد کرتا ہے، مددگار تو ہے ہی نہیں ہے، ہے نا. ارے آپ کا ہاتھ مددگار ہے، آپ کا پاؤں مددگار ہے، نہیں ہے. آپ کی آنکھ مددگار ہے، آپ کے کان مددگار ہے، نہیں مانتے. ہاں پھر کیا یہ سوال کرتے ہیں؟ یہ اندر آدھی میں مددگار الگ ہے. کھانا دو بھائی، تھوڑا پانی لاؤ، ایک چائے دو، دس پیسے دو، دس روپیے دو. یہ کیا بڑی بڑی مشکلوں میں غیروں کو پکارتی ہے؟ ایک سوال. صحیح حدیث میں آیا، اسابہ فی تمیز صحابہ، میری ابن حجر عسقلانی اس کو لکھا ہے، حضرت تمیم دالی صحابی ہے، تمیم بن اوس، یہ پہلے نصرانی تھے، بعد کو صحابی بن گئے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے روایت محمد رسول اللہ کو تھی. آپ کو یہ شرف حاصل ہے، آپ نے واقعہ حضور کو سنایا اور حضور نے صحابہ کو جمع کر کر یہ کہا کہ دیکھو تمیم تمیم دالی نے یہ کہا. تو روایت کرنے والے کون ہو گئے؟ حضور ہو گئے. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ تمیم دالی سے. شاگرد سے استاد روایت کرتے ہیں، شاگرد سے سمجھانے کے لیے کہ شاگرد ہے جبرائیل، استاد وہاں سے روایت سے. بات سمجھ میں آئی ہو؟ بہرحال تو تمیم دالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتبر کتابوں میں، اس کی سند صحیح ہے، علماء سے پوچھ لینا، کوئی صاحب اس کی سند کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتے، صحیح سند اس واقعے کی. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آگ لگ گئی، بستی کو آگ لگ گئی، تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم دالی کے پاس آتی ہیں. تمیم دالی بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، آپ نے کہا قم یا تمیم، اٹھو اے تمیم، آگ بجھاؤ. کیا کرو؟ تو حضرت تمیم نے کہا منع نا منع نا، ارے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ تواضع کا عالم ہے. آپ نے کہا یہ سب نہیں چلتا، بجھاؤ. بستی کو آگ لگ گئی ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، عبادت کر لے کر بیٹھے ہیں، آگ لگی ہے، سوچو ذرا. اور کون آئے؟ خلیفہ خدا کے رسول کا کسے مدد لینے کو آیا ہے؟ تمیم دالی سے. چھوٹے صحابی سے بڑے صحابی مدد لے رہے ہیں، آپ کو جاؤ بولو اس وقت پر اللہ کہاں ہے؟ آگ لگائی کس نے؟ بجانے کو کس کو بلا رہے ہیں؟ یہ کون بلا رہے ہیں؟ یہ سلسلے عامریہ کے آدمی نہیں، سلسلے عامریہ ان کا صدقہ، سلسلے عامریہ ان پر صدقہ، سلسلے عامریہ ان کے بعد جتنے ہیں وہ سب سلسلے، وہ سب کے سب ان کا صدقہ کھانے والے. ہم ہمارے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر، عمر کے صدقے میں پلنے والے. دنیا ہماری عمر کا صدقہ، آخرت ہماری عمر کا صدقہ، دین ہمارا عمر کا صدقہ، عمل ہمارا عمر کا صدقہ. وہ عمر اے اٹھو، ہاتھ بجاؤ. گانا تھا تمیم دالی اٹھتے ہیں، ہاتھ میں شال ہے، ان کے چادر ہے، چادر کو آگ کی طرف بتاتی، آگ لگ جائے چادر بتاؤ پھر کیا ہوتا ہے. آگ لگ جائے آپ کی بستی میں، خدا نہ کرے آگ لگے، تو پھر اس کو چادر سے بتاؤ، چادر بتاؤ اس کی طرف، پھر کیا ہوتا تماشا لو. آپ کیا کرتی جو تو اپنے ہاتھ میں چادر ہے، چادر آگ کی طرف، تو جدھر چادر ہوتی ہے آگ ادھر بجھ جاتی ہے، پھر آپ آگ کی طرف چلنے لگے، شہر کو آگ لگی ہے، آگ کی طرف آپ چلنے لگے، آپ جدھر جاتے آگ ادھر بجھتی جاتی، پھر آگ میں آپ دوڑنے لگے، جس تیزی سے آپ دوڑتے ہیں آگ اس تیزی سے بجھنے لگی. حضرت عمر نے فرمایا ایسے وقتوں کے لیے ہم آپ کو رکھتے ہیں. دیکھا یہ چائے پلاؤ بولنے کی جس مصیبت ہے، ضرورت ہے، بولو صحابہ والی زندگی ہمیں چاہیے نہیں چاہیے؟ مصیبت میں مدد لیا نہیں لیا؟ ادب المفرد میں امام بخاری رضی اللہ عنہ مسند صحیح حدیث لاتے ہیں، عبداللہ بن عمر، یہاں تو عمر کی بات تھی، اب یہاں عمر کے فرزند کی بات ہے، وہ عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، ان کا پاؤں سن ہو گیا، معطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، حرکت نہیں کرتا ہے، پریشان ہو گئے، تو آپ کے ساتھی نے کہا اذکر احب الناس الیک، تم کو لوگوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے اس کو یاد کرو، کہنا تھا یا محمد، اس کی سند صحیح ہے، مصیبت میں کسے پکارا جا رہا ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے صحابی کسے پکار رہے ہیں، کیا وہ بھی مشرک ہے؟ سمجھے بولا تو پکارا گیا نہیں پکارا گیا، مدد لی گئی نہیں لی گئی، اور قرآن سے میں نے خود سمجھایا آپ کو، قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاه، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، کس سے بول رہا ہے؟ نہ ابو جہل سے اس نے کہا نہ ابو لہب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والوں سے کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاه، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہاں ایسا ہے، استعینوا بالصبر والصلاه، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، اے ایمان والوں مدد مانگو کس سے، مدد لو کس سے؟ صبر سے، ہم بولے نہیں، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد لینا، ذریعہ بنانا مدد نہیں، کیا وہ اسے مدد نہیں، کسی کو بھیج کر آپ سے پیسہ لے لینا، پیسہ کس سے لینا؟ آپ سے، کسی لڑکے کو بھیج کر، یہ لڑکے کو جو میں بھیجا اس لڑکے سے مدد میں نے نہیں لی، فاستعینوا بھی تو اس واسطے مانا کیا ہے، صبر مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو روز صبر سے، نہ صبر مدد خدا ہے نہ نماز خدا ہے، تو کیا مانا؟ معین مجازی نماز ہے، صبر ہے، معین حقیقی خدا ہے، معین ذاتی خدا ہے، تو ہم حضرت خواجہ معین الدین کو معین مجازی مانتے ہیں، جو مجازی معین ہوتا ہے وہ غریب نواز ہوتا ہے، وہ خاص اعظم ہوتا ہے، وہ جنید بغدادی ہوتا ہے، وہ سری سعدی ہوتا ہے، وہ داؤد طائی ہوتا ہے، باعث بستانی ہوتا ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ رسول ہو سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ مجازی مددگار خدا نہیں ہو سکتا، اور خدا وہی ہوتا ہے جو خود سے مدد کرتا ہے، خود اپنا دیتا ہے، اپنے ارادے سے دیتا ہے، اپنے حکم سے دیتا ہے، اس کا حکم سب پر چلتا ہے اور کسی کا حکم اس پر نہیں چلتا، وہ ہے خدا، وہ اللہ کے سوائے کوئی نہیں، ویسا مددگار اللہ کے سوائے کوئی نہیں، اور اللہ کو ہم ویسا مددگار مانتے ہیں، اور خواجہ غنی نواز کو ہم مجازی مددگار مانتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیع صلی علی محمد.